Kellene, igen oda. Na, nem még van gyorsan oda. Vagyis van. Régen felraktam már a legszárt, nem? Ha? Mikor raktam? Nem tudom, amit az nem tudom. Mert én mivel kötözködöm. Mondom neki, van parád. Mivel ennyi kötözködöm. Van már. Elindja a bográt. Kicsáll. Többször nem kell ki menni. Hova is ki kell menni? Vagy volt a mám, rosszul? Hát a rosszul is, jó is, mindenki, minden. Hát ki mondom, hogy kifáradtam. Voltál kint a kárdba máma? Nem. Ugye az este rosszul tudod a izé? A radicsomomat? Nem, máma fogom. Akkor jó, annál jó. Én nem voltam sem. Nem értem rá. Itt van a vödör szívig van, korommal meg kérnében. Mindjárt elviszem a kifalat. Anikó is volt kint. Autóban. Volt rendelés, két csoport. Azt megcsinálták, akkor azóta is voltak már irány, hogy anyát csináltak a dolgok. Thank you. Mondd már meg. Akkor még erre vigyázz. Benne van. Nem tudom, hogy ki. Nem. Nem keveri, nem érettetnek a barát. Még kifőzítek, mert fárnak az összeg. De ezt már van máma vettünk? Máma. Nem, jó annyi volt. Arra megyek most a különbe is, a telefonom mi ment. Még oda égetem a léces kecmásnak te is.